Rembulan malam berbalut sepi, suasana dingin merayu hati. Cahaya di bulan ikut menghiasi, nuansa misteri menyelimuti. Suasana dingin merayu hati. Cahaya di bulan ikut menghiasi, nuansa misteri.